bato. Nyoso po azuanga na pasie, yango lelo akoma konya kolonga bayaya. Papa fungola ngai na kumbuwe, nabika na pema mwa moke. Anga lelo na samweo, ona likambo ya motindo koe. Mobali akanga kanganga na kumbuwe, ona koma zoba na miso ya bato. Suwanga na pasiye, yango lelo akoma konya kolonga bayaya. Papa fungola ngai na kumbuwe, nabika na pema mwa moke. Samuel, ona likambo ya motindo koye, mobali akanga kanganga na kumbuwe.